เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเกิดภายหลังและวิตกเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดภายหลังและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเกิดภายหลังแต่วิจารณ์เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดภายหลังและวิตกเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัย109สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่วิตกที่เกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยบริกรรมฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอาเสวนปัจจัยโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอาเสวนปัจจัยโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอาเสวนปัจจัยได้แก่บริกรรมทุติยฌานเป็นปัจจัยแก่วิจารณ์ในทุติยฌานโดยอาเสวนปัจจัยบริกรรมตติยฌานเป็นปัจจัยแก่ตติยฌานและบริกรรมจตุตถฌานเป็นปัจจัยแก่จตุตถฌานและบริกรรมอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่อากาสานัญจายตนะและบริกรรมวิญญาณัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะและบริกรรมอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่อากินจัญญายตนะและบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะและบริกรรมทิพจักขุเป็นปัจจัยแก่ทิพจักขุและบริกรรมทิพโสตธาตุเป็นปัจจัยแก่ทิพโสตธาตุและบริกรรมอิทธิวิทยานและบริกรรมเจโตปริยญาณและบริกรรมปุเพนิวาสานุสติญาณและบริกรรมยถากรรมูปัคคยานและบริกรรมอนาคตังสยานและโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์และโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์โดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์โดยอาเสวนปัจจัยได้แก่บริกรรมฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์โดยอาเสวนปัจจัย

ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารที่เกิดก่อนเกิดก่อนและวิจารเป็นปัจจัยแก่วิจารซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนและวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารซึ่งเกิดหลังเกิดหลังและวิจารโดยอาเสวนปัจจัย113สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนและวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยอนุโลมและวิตกเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมและวิตกเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารโวทานและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนและวิตกเป็นปัจจัยแก่วิตกซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยบริกรรมฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิตกเป็นปัจจัยแก่ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอาเสวนปัจจัยโคตรภูและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโวทานและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอาเสวนปัจจัยบริกรรมทุติยฌานและวิตกเป็นปัจจัยแก่วิจารในทุติยฌานโดยอาเสวนปัจจัยละบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะและวิตกละบริกรรมทิปจักขุและวิตกละบริกรรมอนาคตังสยานและวิตกเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานโดยอาเสวนปัจจัยโคตรภูและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารและวิจารโดยอาเสวนปัจจัยโวทานและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารและวิจารโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่บริกรรมฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิตกเป็นปัจจัยแก่ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโคตรภูและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโวทานและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนและวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารซึ่งเกิดหลังเกิดหลังและวิตกโดยอาเสวนปัจจัยอนุโลมและวิตกเป็นปัจจัยแก่โคตรภูและวิตกอนุโลมและวิตกเป็นปัจจัยแก่โวทานและวิตกโคตรภูและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกโวทานและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกโดยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัย114สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะ

นานาขณิกะได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีทั้งวิตกวิจารวิตกและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัย115สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกและวิจารโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่วิจารและจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่วิจารที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่วิจารที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์วิจารและจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์วิจารและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารวิจารและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีทั้งวิตกวิจารและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัย116สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยวิปากปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยวิปากปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีทั้งวิตกวิจารเป็นปัจจัยแก่วิตกโดยวิปากปัจจัยในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บปัญหาวาระทั้ง7วาระที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นมูลบริบูรณ์แล้วสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยวิปากปัจจัยละขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารละในวงเล็บพึงจัดปัญหาวาระทั้ง5ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นมูลไว้และพึงกำหนดว่าเป็นวิบาก117